إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل والفجر وليال عشر الله نسيم ذني قرآن والفجر نآفن الفجير وليال عشر ننافى ومسك كومي أما الفجر فمعروف وهو الصبح الفجر ينبغي الله عز وجل ألي فينا فهمك نيدني الصبوح والمراد به فجر يوم النحر وهو خاتمة ليالي العشر نما قصديو ياكي هفا ni alfajiri ya siku ya mwezi kumi wa Dhulhijja yaumu an-nahr siku ya sikukuu ile siku ya kuchinja wa huwa khatimatul layali al-ashr nayo ndio siku ya mwisho katika yale masiku kumi anasema Ibn Kathir rahimahullah al-muradu makusudio ya alfajiri huna fajru yaumi an-nahr wa huwa khatimatul layali al-ashr ni alfajiri ya ile siku ya kuchinja nayo ndio mwisho yenye kuhitimisha masiku hayo 10 wala yali al-ashr amma layali al-ashr fahiya ashru dhilhijja ama masiku 10 ni masiku 10 ya mwezi wa dhilhijja na haya ndio ambayo ameyasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu كذلك عبد الله بن الزبير ومجاهد وقتادة وغيرهم رضوان الله عليهم إذا فأنتم في عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها في كتابه العزيز وهي أين الجزام مفكتك مسككم يا ذي الحجة أيام الفاضلة أيام المباركة masiku yaliyofadhilishwa masiku yaliyobarikiwa hiya khairu ayami dunia ambayo ndio masiku bora michana bora katika ulimwengu huu hadhihi al-ashr khairu ayami dunia haya masiku 10 ni masiku bora katika hii dunia min ajli hadha nawaha Allah bi sha'ni hadhihi al-ashr Allah azza wa jalla akakuza jambo la masiku haya فَأَقْسَمَ بِهَا بِشَأْنِهَا وَفَضْلِهَا. Allah Azza wa Jalla akayapia kwa utukufu wake na fadhila zake. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقْسِمَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Na hakuna yoyote ambaye anaweza kuapa kwa sicho kwa kitu ambacho sio Allah, kwa sie kwa Allah. Lakini Allah akayapia masiku haya bishaniha wa fadliha wa sharafiha, kwa ule utukufu wake na fadla zake na ubora wake. Fajitahidu bil a'mali salihah fi hadhihi al ayyam bil a'mali salihah, kwa hiyo jitahidini katika masiku haya kwa kuyafanya matendo mema. Wastabiqu ila al khairat wa ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Kadhalika shindaneni katika kuyafanya mambo ya kheri, pia shindaneni katika kuielea pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Al-musabaqa wal-mujahada fi hadhihi al-ayyam ayyamul qala'il, ni siku chache mno yatakikana watu wajitahidi na wafanye mema na muhanga katika masiku haya. Akhraja al-Imam al-Bukhari min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu min hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an abihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ma min ayyamin al-amal as-salih فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أمتاج الإمام البخاري حديث عبد الله ابن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنا سيمم تومي صلى الله عليه وسلم حقونك تكمسك العمل الصالح عمل جيما فيهن كتكمسك هايو أحب إلى الله إن بينه منون الله ahabu ila Allah, Allah anaipenda zaidi amali hiyo. Min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko haya masiku kumi haya ambayo tuko nayo, kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi kumi, mwezi huu tulionao, mwezi wa Dhulhijja. Ma min ayyami al-amal salih, hakuna katika masiku ambayo amali njema fihinna ahabu ila Allah, au kama qala an-nabi, ndani yake amali hizo zikawa zinapendwa na Allah. Min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko haya masiku kumi. Masahaba wakamwambia ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, hata mtu kutoka kupambana jihadi katika njia ya Allah? Qala wala jihad, wala jihadi haitoweza kuwa juu ndani ya matendo atakayofanywa katika masiku haya. Wala jihadi haitokuwa na fadhila na thawabu ndani ya matendo yatakayofanywa katika masiku haya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, isipokuwa mtu ambaye ametoka yeye mwenyewe kwa nafsi yake na mali yake. Falam yarji bidhalika min shay, hakurejea na chochote katika hilo. Nafsi yake imeuliwa huko na mali yake haikurudi katika sehemu aliyotokea. Al-amalu salih, matendo mema. Al-musabaqa ila al-khairat, kuyarakia katika matendo, kuarakia katika matendo mema. Hii ni fursa, ndugu zangu, yatakikana kumshukuru Allah Azza wa Jalla. Wa nahnu ahya fi hadhihi al-ayyam al-mubarakah al-fadila, nasiye tukiwa tuko hai wa afya katika masiku haya yaliyobarikiwa, masiku bora, tumshukuru Allah katika hili. Na pia inawajibika kuyafanya matendo mema, kuyafanya mambo ya khairat, kuyafanya mambo mazuri ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, na watu kuharakia katika pepo ya Allah ambayo upana wake ni sawa na mbingu na ardhi. Kadhalika falyahdhar almuslim an yadhlima nafsahu fi hadhihi alayyam, atahadhari muislam pia kudhulumu nafsi yake katika masiku haya. Uovu utakaofanyika ndani ya siku hizi sio sawa na uovu unaofanyika katika masiku mengine. Kadhalika mwezi huu wa Dhulhijja ni moja katika miezi minne mitukufu. Allah aliposema inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Idadi ya miezi mbele ya Allah Azza wa Jalla mwaka mzima ndani ya kitabu chake Allah, fi kitabillah, katika kitabu chake ni miezi 12, minha arba'atul hurum, ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, Allah akasema msidhulumu ndani ya masiku hayo, ndani ya miezi hiyo minne mitukufu, nafsi zenu. Kwa hiyo ayahdhara al-muslim, falyahdhar al-muslim an yadhlima nafsahu, atahadhari muslim kuidhulumu nafsi yake katika kuendea machafu ya uongo, ya uzinzi, ya ulevi, ya kusengenya, mambo ya kupoteza umri wake katika mambo ya haram. Atahadhari kuyatuma maasi na maovu katika mwezi huu, kwa sababu masiku haya yapo katika mwezi uliokuwa mbora, na haya ni masiku yenye thamani na utukufu mbele ya Allah azza wa jalla. Khairu ayami dunya, afdalu ayami dunya, michana bora hii kuliko hata mchana wa mwezi wa Ramadhani, tena ile kumi la mwisho, rakaa mbili atazozisali mtu ndani ya masiku haya ni bora kuliko atazozisali katika mwezi wa Ramadhani. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. عباد الله إن الأعمال الصالحة كثيرة بكثرة العمل حقيقة ما تدل منها إن الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذه الأيام كثيرة بكثرة العمل الصالح حقيقة ما تدل منها أما يتككان كفوفيا juu ya kuyafanya matendo hayo Uislamu ni matendo mengi sana ambayo Allah ameyataja. Kuna funga katika masiku haya, pamesumiwa kufunga, ndani yake kuna fadhila, kwa sababu katika al-amalu salih funga inaingia pia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja funga, fa innahu la mathila la, anamwambia sahaba alayhi wasallam, lazimiana na funga kwa kuwa funga haina mfano, ni katika amali salih. Kadhalika katika amali salih as-sadaqa, kutoa sadaqa katika matendo haya. Kadhalika katika amali salih albirru biwalidayhi, mtu kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Kadhalika katika amali salih tilawati al-Qur'an, kuisoma Qur'an. Wa minha, na katika hayo matendo mema alijtihadu fi takbir wa tahlil wa tahmid, yatakikana ndani ya masiku haya sisi tukithirishe sana katika jambo la kumhimidi Allah, katika jambo la kumkabili Allah, katika jambo la kumtukuza Allah azza wa jalla. Haya ni katika mambo ambayo Mtume hatha ala hadhihi al-umma fi hadhihi al-ayyam al-fadila, Mtume amehimiza kwayo. Katika riwaya nyingine ya Abu Daud imekuja, faakthiru fihinna au faakthiru fiha, kithirisheni ndani yake katika masiku haya at-tahlil wa at-tahmid wa at-tazkir, au kama qala. Kwa hiyo atakikana muislam ajitahi kumdhukuru Allah azza wa jalla katika hili, na Allah amesema ndani ya Qur'an walitaja jina la Allah azza wa jalla katika masiku ambayo ni maalum, na haya ndio masiku ambayo yanakusudiwa. Kwa hiyo mwanadamu muislamu atumie nyakati zake, lahadhati zake katika haya masiku, masiku ya kheri, masiku yenye fadhila, masiku bora. Ndani yake kuna ibada ya hija ambayo ndugu zetu wako huko katika kuitekeleza ibada hii, na sisi ambao tuko mbali na sehemu hiyo yatakikana kushirikiana nao. Liman arada an yudahi, kwa yule ambaye anataka kuchinja, ayumsika, azuie asikate nywele zake wala kucha zake katika masiku haya. Kadhalika muislamu yatakikana ashirikiane na ndugu zake katika udhiya, kuchinja mnyama, kujiandaa katika hili, na hii ni katika sunna ambayo wameghafilika wengi katika Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man kana lahu sa'a, yule ambaye mwenye uwezo, falam yudhahi, halafu hakuchinja, fala yaqrabanna musallana. Kwa hiyo yatakikana muislamu alikupie jambo hili, atafute mbuzi mmoja akiwa peke yake na nyumba yake, au atafute ng'ombe akiwa na wenzake saba au ngamia, lakini wafanye jambo la kumwaga damu kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Kadhalika ndugu zangu, katika masiku haya kuna siku yenye utukufu zaidi, na siku yenye ubora zaidi, na siku yenye daraja zaidi kwa yule ambaye atakayefunga ambayo mtume kaihusisha siku hiyo na akataja fadhila zake ya kwamba yukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, inafuta madhambi ya mwaka uliopita kabla na mwaka utakaokuja baada. Ni siku ya Arafa, na Arafa ni siku ambayo watakaosimama ndugu zetu katika viwanja. Kwa hiyo Muislamu akupie mambo ya khairi katika masiku haya, asikaye akazembea, asipoteze muda wake. Iftar min dhikrillah azza wa jalla wa tilawati alquran wa sadaqa wal ghufran wal istighfar, na kutaka msamaha kwa Allah. Kwa hiyo toa sadaqa aliyokuruzuku Allah, kadhalika mtaje sana Allah azza wa jalla, kadhalika mdhukuru Allah azza wa jalla, na jiepushe na bid'a ndani ya masiku haya, bali katika uhai wako wote ishike njia ya wema waliotangulia. Isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Usitoke katika mwenendo wake, usende kulia wala kushoto, baki katika mwenendo wa mtume. Haya ni katika mambo mema ambayo yatakikana mwanadamu kuyapa umuhimu katika uhai wake. Watakaofanikiwa katika umma huu ni wale ambao watakaoshikamana na mwenendo wa mtume alayhi salatu wassalam, na ashikamane na yale ambayo waliokuwa nayo masahaba ridwanullahi alayhim. Fattaqullaha ibadallah haqqa taqwa, kwa hiyo mcheni Allah azza wa jalla. Kadhalika harakieni katika kuyafanya matendo mema, la siyama fi hadhihi alayam, hasa hasa katika masiku haya, ili watu wapate ujira kwa yale ambayo wanayotenda. Na mwanadamu hajui katika uhai wake muda gani uliobakia katika maisha yake, huenda ikawa haya masiku ndio uhai wake wa mwisho katika mwaka huu, huenda ikawa siadiriki masiku ya mbele. Kwa hiyo waqtanimu, waqtanimu almausi kabla almamati, utumieni muda huu wa kheri, muda mwema kabla ya kuja kifo, kabla almamat. Yatakikana mtu ajiandae, aihisabu nafsi yake, yepi aliyoyachuma, yepi aliyoyafanya, yepi amezembea. Kama ni muovu aache uovu aliokuwa nao, kama ni mzinzi aache uzinzi aliokuwa nao, kama anakula riba katika uhai wake aache hali ya kula vya haram. Kadhalika ajitahidi katika kuyatenda mambo mema ambayo yatayonufaisha huko anakokwenda katika maisha ya akhera. Kwa hiyo ndugu zangu, wafanye biashara huwa wana mausi wanayotumia katika kukuza mitaji yao. Kadhalika wewe Muislamu unafanya biashara na Mola wako Mlezi, Allah amekupa nyakati kama hizi ambazo amali ndogo utakayoifanya uzito wake, ujira wake, fadhila zake zinakuwa kubwa. Itumie fursa hii, ittanim hadhihi fursa, itumie fursa hii, wastaghlil hadhihi mudda, na utumie muda huu kabla mamatika, kabla kufa kwako. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.